Mecnun edip çöley saldıktan sonra, saldıktan sonra alemin bağrına bülbüller konmuş. Neden benim gülüm solduktan sonra, solduktan sonra. Alemin bağrına bülbüller konmuş, neden benim gülüm solduktan sonra. Coşkun çaylar gibi çağlama yan yan, çağlama yan yan. Gönlünü gönlüme bağlama yan yan, bağlama yan yan. Benim şu halime ağlama yan yan, daha ağlamasın öldükten sonra, öldükten sonra. Benim şu halıma ağlama yan yan, daha ağlamasın öldükten sonra. Bir sultan abdalım, sürem bu yolu, sürem bu yolu. İnsanı kamilin olmuşam kulu, olmuşam kulu. İster yağmur yağsın, isterse dolu. Neden ben ummana daldıktan sonra, daldıktan sonra. İster yağmur yağsın, isterse dolu. Neden ben ummana daldıktan sonra.